Rutina CEA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina CEA Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina CEA Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie kończy się właśnie ceremonia wręczenia orłów polskich nagród filmowych. Przed komisją śledczą od wyborów kopertowych będą dwie konfrontacje świadków. Ustalenia zapadły za zamkniętymi drzwiami. Jest apel Polski, Francji i Estonii o stworzenie unijnego funduszu na zbrojenia, który działałby jak ten stworzony w czasie pandemii. W Warszawie wręczane są orły, polskie nagrody filmowe. Nagrodę za najlepszą rolę kobiecą otrzymała Magdalena Cielecka za film Lęk. Najlepsza rola męska Eryk Kulm za film Filip. Agnieszka Grochowska za rolę w filmie Kos otrzymała statuetkę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Tomasz Szuchart otrzymał nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską w filmie Doppelganger. Sobowtór. Film Kos otrzymał też statuetki za najlepszy dźwięk, najlepszą charakteryzację i kostiumy. Film Filip zgarnął statuetki za najlepszą scenografię, montaż i zdjęcia. Orzeł za muzykę poleciał do filmu Chłopi, który także otrzymał nagrodę publiczności. Najlepszym filmowym serialem fabularnym wybrano 1670. Za najlepszy film dokumentalny uznano Pianoforte. Orła w kategorii najlepszy film europejski wygrał film W trójkącie Rubena Ostlunda. Za odkrycie roku uznano Grzegorza Dębowskiego za reżyserię filmu Tyle co nic. Orła za osiągnięcia życia otrzymała z kolei Agnieszka Holland. Będą dwie konfrontacje przed komisją śledczą badającą organizację tzw. wyborów kopertowych. Przewodniczący komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że posłowie zdecydowali o tym na części niejawnej. Jako pierwsza odbędzie się konfrontacja byłego wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Artura Sobonia i byłego wiceprezesa Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziela. Jeszcze w tym miesiącu posłowie będą chcieli też przesłuchać razem prokurator Ewę Wrzosek i prokurator Edytę Dudzińską. Na pewno 18 będzie zaproszony pan Soboń o godzinie 10, a później w konfrontacji o 16 z panem Kurdzielem. Co do konfrontacji dwóch pani prokurator, to wiele zależy od tego, kiedy dostaniemy dokumenty z prokuratury, bo poprosiliśmy oryginały, ale myślę, że to będzie przełom marca i kwietnia. A w zeszłym tygodniu posłowie badali kwestię decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Śledztwo umorzono po 3 godzinach od jego wszczęcia. Przewodniczący komisji przypomniał, że prokurator Wrzosek udostępniła informację z wewnętrznego systemu prokuratury, która ma świadczyć, że to jej przydzielono tę sprawę. Przewodniczący dodał, że co innego mówiła prokurator Dudzińska, która zeznała, że to Wrzosek zabrała jej sprawę. Polska, Francja i Estonia zaapelowały do Komisji Europejskiej o finansowanie projektów zbrojeń, które wspierają zdolności bojowe i wzmacniają gotowość do obrony. List tych krajów w tej sprawie widziała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. W piśmie jest mowa o stworzeniu mechanizmu podobnego do Funduszu Odbudowy po pandemii. Jutro komisja ma ogłosić strategię obronną. Wkroczyliśmy w decydującą dekadę dla bezpieczeństwa Europy. Wymaga to od nas pilnego zwiększenia gotowości do obrony. Tak 3 kraje rozpoczynają list do komisji. Piszą o wyścigu z czasem, o doniesieniach ekspertów, że Rosja może wkrótce odbudować swoje zdolności obronne. O tym, że rozkręcenie produkcji zbrojeniowej w Europie i odpowiednie finansowanie będą czynnikiem odstraszającym. Zdaniem 3 krajów odpowiednie i konkretne finansowanie europejskich programów zbrojeniowych powinno być zapewnione jak najszybciej. Rządy Polski, Francji i Estonii przypomniały unijny plan odbudowy po pandemii w wysokości 800 miliardów dolarów. I choć zastrzegły, że kwestie obronne są innym wyzwaniem, to jednak wymagają one wspólnej reakcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik izraelskich sił obronnych Daniel Hagari oznajmił, że agencja ONZ do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim zatrudnia ponad 450 agentów Hamasu i innych ugrupowań zbrojnych, a zjawisko to ma wymiar, tu cytat, systemowy. Mówił, że są to ustalenia na podstawie danych wywiadowczych, które otrzymają Stany Zjednoczone, ONZ i inni międzynarodowi partnerzy. Pod koniec stycznia Izrael oskarżył agencję, że co najmniej 12 jej pracowników w Strefie Gazy było powiązanych z atakiem Hamasu w październiku październiku i brało udział w porwaniach zakładników. Chińskie władze dyskutują o problemie starzenia się społeczeństwa. Te kwestie poruszono podczas rozpoczętej dzisiaj Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej. To doradcze gremium, które liczy ponad 2000 członków, przedstawicieli chińskiej elity. Tylko w ubiegłym roku liczba mieszkańców państwa środka spadła o ponad 2 miliony. Z kolei w przyszłym roku w Chinach będzie mieszkać ponad 300 milionów osób w wieku 60+. Eksperci mówili m.in., że z tego powodu konieczna jest promocja rozwoju karier osób starszych i branż dla nich przeznaczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju przeważnie pochmurno i deszczowo. W Małopolsce i na Podkarpaciu mogą występować burze. Na termometrach zobaczymy głównie od 6 do 10 stopni. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Just the slob like one. hope may be in your. Witam serdecznie raz jeszcze. Na początek może informacja. Powieść radiowa niestety opuściła naszą audycję. Samoloty Marka Stokowskiego wróciły na swoje macierzyste lotnisko na naszej antenie około 19.50. Za to dziś w wieczorze spotkanie z dwoma reportażystami. Z jednym z nich porozmawiamy o reportażu oraz o innym reportażyście, choć to określenie jest według mnie dużym uproszczeniem w stosunku do osoby Ryszarda Kapuścińskiego. Dziś bowiem przypada 92. rocznica jego urodzin, a naszym gościem jest Antoni Rokicki, reportażysta, autor dzisiejszego reportażu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, czy przesłanie płynące z reportaży, z twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, powstałych jakiś czas temu, jest dziś nadal aktualne? Dla mnie jest. Przed sobą mam właśnie taką książkę Burz po polsku. Pierwsza książka Kapuścińskiego. Tak, wydana w 1962 roku. Zbiór reportaży napisanych właśnie w naszym kraju. I sprawdziłem, że właśnie Ryszard Kapuściński wtedy miał 30 lat, kiedy ten zbiór został wydany. Mhm. Ja dzisiaj mam 31. Ale nie ma pan dziś urodzin. Dzisiaj nie, kilka dni temu. I jest to dla mnie taki wzór, który co jakiś czas do mnie wraca, pojawia się na tej mojej reporterskiej drodze. I pomyślałem, że dobrze to też pokazać słuchaczom, przybliżyć tę historię. Jest pan, może mówmy sobie na pan, jest pan też współorganizatorem festiwalu, który się nazywa Festiwal Natura, Kultura, Media imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To już 6. edycja była w tym roku. Czyli ten Kapuściński jednak w tej głowie siedzi. Tak, i właśnie ten festiwal był takim początkiem spotkania z Ryszardem Kapuścińskim. Niestety nie miałem okazji poznać go. To już mija 17 lat, odkąd nie ma go z nami. Tak. Natomiast na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na UW, czyli tam, gdzie właśnie zdobywałem te szlify dziennikarskie, ten Ryszard Kapuściński pojawiał się. Mam na myśli ta jego myśl i jego książki. Ale czy uczono państwa właśnie na przykładzie twórczości Kapuścińskiego? Mogę powiedzieć o moim profesorze, który właśnie był tym przewodnikiem. To jest redaktor Stanisław Zawiśniński, również pomysłodawca tego festiwalu, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. I to on był taką osobą, która mnie do tego zachęcała, żeby poznawać tych najlepszych dziennikarzy. Na innych zajęciach Kapuścińskiego niestety nie było. I to jest duże zaskoczenie. Też właśnie podczas tych nagrań do tego reportażu uzmysłowiłem sobie, że Kapuściński bywa też zapomniany przez niektórych dziennikarzy. Może jest traktowany jako pisarz po prostu. Myślę, że jest traktowany również jako dziennikarz, jako reporter, ale jako tak dobry reporter, którego każdy powinien znać, idąc na studia dziennikarskie. A tak wcale nie jest. No właśnie, w reportażu jest pytanie do uczennic trzeciej klasy liceum, które nie wiedzą, kim był Kapuściński. Mówią, że to jakieś książki pewnie związane z geografią. Coś, ale gdzieś tam słyszały, że... Że rodzice mają taką książkę w domu, więc... No tak, myślę, że duża rola tutaj nauczycieli, żeby takie osoby pokazywać. Ale też na szczęście mamy reportaż radiowy i właśnie tutaj, kiedy pracowałem nad tym reportażem, to zajrzałem do naszego archiwum. Tak, tak. I to jest niesamowita sprawa, ponieważ jak tylko usłyszałem głos Kapuścińskiego i przede wszystkim to, o czym on opowiadał, to po prostu od razu robiłem notatki i wycinałem te najciekawsze wypowiedzi i byłem pewien, że po prostu... Że trzeba to pokazywać, że trzeba wracać do tych nagrań nawet sprzed 40-50 lat, bo to wszystko jest aktualne. To znaczy cały czas można znaleźć w tym coś, co daje taką motywację do pracy dla nas, dla dziennikarzy. Proszę powiedzieć, festiwal zrzesza młodych, nie tylko młodych, reportażystów współczesnych. Czy jak się ma reportaż w Polsce? Myślę, że taką kondycja reportażu jest dobra, dlatego że zawsze, kiedy organizujemy ten festiwal, ja jestem i teraz absolwentem, wcześniej byłem studentem, który trochę pomagał w przygotowaniu tego festiwalu. Festiwal, jeszcze trzeba dodać, że odbywa się w Izabelinie, więc to też ma swój wdzięk i klimat w takim Centrum Kultury Izabelin. Bardzo dobre miejsce do spotkań. I zawsze mamy wielu młodych reporterów, którzy z chęcią do nas przychodzą i opowiadają o swoich książkach. Książkach? Tak. No i oni właśnie są tymi ludźmi, którzy sprawiają, że można powiedzieć, że dobra jest ta kondycja naszego reportażu. A jakieś tuzy? Również się pojawiają. Natomiast staramy się, żeby to nie byli tylko dziennikarze prasowi, ponieważ mamy także wielu autorów filmów, dokumentów i to też przyciąga ludzi. Też o tym będzie w dzisiejszym reportażu kilka słów. Pan wybrał reportaż radiowy, tak się zastanawiałem, właśnie Kapuściński mógł rozwinąć wszystkie wątki, jakie chciał, ponieważ miał kilkaset stron dowolną. Pan ma pewną długość tego reportażu. Czy reportaż radiowy z założenia jest nieco mniej pogłębiony niż inna forma? Staramy się, żeby był jak najbardziej pogłębiony i cieszymy się, kiedy na przykład mamy na antenie pół godziny, kiedy ten reportaż rzeczywiście może być nieco dłuższy niż tak jak to bywało jeszcze kilka lat temu, kiedy mieliśmy 14 minut 30 sekund. Bardzo się cieszę na półgodzinne reportaże, naprawdę. No to dobrze to słyszeć, bo czasami jak opowiadam komuś, na przykład opowiadam znajomym o tym, że właśnie reportaż potrwa pół godziny, to nie każdy podchodzi do tego z takim zadowoleniem. To znaczy utrzymać słuchacza przy radiu. Oczywiście. Przez taki długi czas. Ale myślę, że słuchacz, który zaczyna słuchać reportażu, jest nastawiony na to, że czegoś się dowie, o czymś ciekawym posłucha, więc to nie jest słuchacz, który przeskakuje ze stacji na stację. Też mam takie odczucie. W reportażu, tak jak często na naszych seminariach reportażu, rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby rzeczywiście to nie było takie letnie i żeby to nie była taka płytka rozmowa. Myślimy, zastanawiamy się nad tym właśnie, jak budować tę dramaturgię i też, żeby nie przydobrzeć, bo czasami nie można pokazać wszystkiego, prawda, co nagraliśmy. Czyli tak wstęp, rozwinięcie, zakończenie? Musi być. Budujecie narrację, oczywiście. Emocje, jak w dobrej książce kryminalnej? Tak. I nawet ostatnio sobie przypomniałem swoje lekcje języka polskiego w liceum, kiedy to pisaliśmy taki plan pracy, wypracowania. Tak. Teraz też czasami to robię, czyli rozpisuję sobie nagrania i potem tworzę taką kompozycję. A jakim kluczem kierował się pan, tworząc dzisiejszy reportaż? Dla mnie na pewno ważne było to, żeby pokazać zarówno tych młodszych, jak i starszych czytelników, ale także chciałem, żeby wybrzmiały mocno te nagrania archiwalne, czyli ten głos Kapuścińskiego. Tak. I tutaj zaraz właśnie będziemy mieli okazję posłuchać tych jego refleksji o naszym zawodzie. Mhm. I takim ważnym spotkaniem było seminarium reportażu w 1992 roku w Kazimierzu Dolnym, gdzie właśnie Ryszard Kapuściński miał taki wykład, rozmowę z reportażystami. Tego słucha się z ogromną fascynacją i z takim zainteresowaniem. Jestem pewien, że będę wracał jeszcze do tych nagrań. A czy pan się kieruje tym, co on wtedy przekazał? Staram się, oczywiście. Biorę te zasady dla siebie, do swojego życia. Ale też staram się być sobą i mam to szczęście, że podpatruję koleżanki, kolegów ze studia reportażu i dokumentu i wtedy wybieram swoją drogę. Trochę Kapuścińskiego i trochę znajomych z radia. No właśnie, bo nasze studio reportażu i dokumentu oraz reportażyści z rozgłośni regionalnych to bardzo dynamiczna grupa ludzi, trzeba przyznać. Twórcza. Odważna. Kapuściński często ryzykował życiem, wyczytałem w biografiach. Był tam, gdzie się coś działo. Czy wy też się kierujecie taką zasadą? Na pewno nie jestem tak odważny jak Kapuściński. Mm-hmm. Myślę, że nie byłbym w stanie jechać w tak odległe zakątki świata. Jeszcze teraz wiadomo, że jest to wiele łatwiejsze. Wtedy, kiedy on tworzył, to tak. Było to o wiele i trudniejsze, i niebezpieczne. Tak, takie mam wrażenie, takie mam odczucie. Ale staramy się być blisko tych trudnych spraw. Ale bywa tak, że jedziecie na tydzień gdzieś w inny rejon Polski, powiedzmy, i tam spędzacie czas, rozmawiacie z ludźmi, zgłębiacie problem? Rok temu byliśmy na pograniczu polsko-ukraińskim razem z Urszulą Żółtowską. Mhm. Nagrywaliśmy tych, którzy przychodzili do nas, właśnie tych uchodźców, którzy byli tutaj w Medyce, w Przemyślu, w Jarosławiu, więc to był taki prawdziwy reporterski wyjazd, który właśnie trwał ten tydzień. No i to było coś niesamowicie ciekawego. Wtedy czułem, że jestem reporterem. I też ta egzotyka tych ludzi, których pan pewnie spotykał. Tak, na przykład obcy język, który gdzieś jest mi znany. Mam na myśli rosyjski. Teraz nawet ukraińskie słowa też gdzieś tam pojawiają się w moim życiu właśnie, kiedy nagrywam reportaże. Ale nadal to jest egzotyka, tak. Dobrze, proponuję, żebyśmy przeszli teraz do reportażu pańskiego autorstwa. Reportażu pod tytułem Reporter z pazurem. Reportaż w Trójce. To tam, powiedział głos. Rozejrzałem się. Nic nie widzę, odparłem. Myślę, że chciał powiedzieć: wsłuchaj się w głos, który jest w tobie. Nie zagłuszaj go własną mową. Ja debiutowałem w ogóle jako poeta. To znaczy pierwszy raz swoje nazwisko w druku było nazwiskiem, które znajdowało się, podpisywało wiersz. Więc to był mój debiut w prasie, w tygodniku. Był debiutem właśnie poetyckim. Ale debiutowałem w złym okresie, w złych latach. To był początek lat 56-59 jeszcze właściwie rok. To był okres wprowadzenia na siłę socrealizmu. Dominowała wtedy konwencja stylistyka Majakowskiego. I to nie tego Majakowskiego lirycznego, który był znakomitym poetą, tylko już tego Majakowskiego, który się opowiedział po stronie rewolucji październikowej i pisał te swoje poematy, które właściwie ciągle miały znaczenie poetyckie, ale już były taką agitką polityczną, miało dużo już elementów stampy. I to była konwencja narzucona poezji wtedy. Ja byłem 16-latkiem, początkującym bardzo człowiekiem w ogóle w środowisku warszawskim, ponieważ jestem z Kresów. Więc to wszystko zadziałało, że te wiersze mnie samemu się w końcu nie podobały i zarzuciłem poezję w związku z tym na długi czas, ale zarzuciłem w sensie pisania, nie w sensie kontaktu, bo z poezją zawsze miałem kontakt przez całe życie. Archiwum Polskiego Radia. To już jest 20 lat, w tym 15 lat za granicą. To znaczy ja wyjechałem pierwszą większą podróż poza Europę do Indii, Pakistanu, Afganistanu, w ten rejon Azji, to był rok 56. No w tym czasie poznałem właściwie cały świat, trzeci świat. To może wynika trochę z mojej natury, z charakteru, z temperamentu. Ja po prostu bardzo źle się czuję w warunkach stabilizacji. Ja jestem człowiekiem ruchu. Dla mnie sytuacja jakiejś stabilizacji nie istnieje jako temat. Ja tego nie czuję. Dla mnie muszą to być ludzie w działaniu i to w działaniu w sytuacjach skrajnych, gdzie jest zaangażowane życie ludzkie, tam gdzie musi się sprawdzić, musi się ujawnić cały. Kapuścińskiego poznałam w 1989 roku. Wtedy mieszkałam w Moskwie razem z mężem. Blanka Barkan-Popowska. Mąż był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w okresie najgorętszym dla Rosji, czyli okresie pierestrojki. Kiedy powiedział mąż, że wiesz, przyjedzie Ryszard i zamieszka z nami, ja byłam, nie byłam zadowolona. Dziecko 5-letnie, pies i w ogóle bałagan w domu, no to po prostu muszę powiedzieć, że nie byłam zachwycona. Sławek przywiózł Ryszarda z lotniska i wszedł Ryszard i uśmiechnął się. Ja wiedziałam, że będzie dobrze. Spędziliśmy rok. To był tak pracowity człowiek. Jego dzień zaczynał się rano chyba o 6, kończył się o 22 i tak codziennie. Ja się śmiałam, że to była moja najpiękniejsza koleżanka do picia porannej kawy, ponieważ Ryszard potrafił cudownie opowiadać. Opowiadał o wielu znanych osobach. Oczywiście plotkowaliśmy, ale to były plotki na najwyższym poziomie. Ryszard o nikim nigdy nie powiedział źle. Najwyżej zamilkł i nic nie powiedział. Dam wam dobry przykład. Dostałem do przeczytania antologię zrobioną przez młodego człowieka, antologię reportażu przedwojennego o Związku Sowieckim w latach 30. To jest wszystko bardzo ciekawe, ale nic się z tego nie można dowiedzieć. O co tam w tym Związku Radzieckim chodziło w tym czasie? Jest to opis Magnitogorska, jakiejś budowy, jakichś bałaganów w jakimś hotelu, jakieś kolejki w Moskwie. Wszystko to jest, ale to się nic nie objaśnia. To znaczy dla kogoś, kto nie ma żadnej wiedzy o tym systemie i o stalinizmie, o tym wszystkim, on nic z tego nie wie. To oczywiście nakłada jak gdyby nowe obowiązki. To zakłada, że sam reporter musi być człowiekiem bardzo przygotowanym i musi ogromnie dużo wiedzieć. Dlatego, że musi sobie ułożyć taką proporcję, co jest zawsze w każdej dobrej literaturze, bo reportaż czy radiowy to też jest literatura, że w gruncie rzeczy się wykorzystuje do tego naszego tworzenia. Proporcja powinna być taka. Jeżeli wykorzystujemy więcej niż 10% tego, co wiemy, to znaczy, że to jest bardzo niedobry reportaż. Jak on zbiera materiały? On mówi, że jeżeli jedzie do kraju, o którym wie niewiele, to nigdy nie pyta mężczyzn. On zawsze pyta kobiety, ponieważ kobiety wiedzą więcej, wiedzą głębiej. Mówi, że jak jadę do Afryki, to ja pytam kobiety, bo kobiety siedzą cały dzień, te placki smażą i widzą wszystko, co się dzieje na ulicy, wiedzą, co się dzieje podskórnie w danym kraju. Jesteśmy na Pangaszu. Gdzie jest Kracowio? Wcześniej był Styl. Bożena Dudko, była asystentka reportera. Pani Alicja wymyśliła, żeby tutaj pan Ryszard miał swój gabinet do pracy. Tak? No właśnie. Po co? Właśnie serdecznie zapraszamy. Nawet w moim domu nie ma tylu książek, a się przelewają. To jest takie miejsce, gdzie chwilę trzeba pobyć w ciszy, żeby spokojnie sobie na wszystko popatrzeć. Pan Ryszard, żartując, mówił, że jest człowiekiem niezdolnym, więc każdą książkę czyta 3 razy. Pierwszy raz czyta, robiąc podkreślenia. To, co można zobaczyć, jak się bierze w pracowni jakąkolwiek książkę, to widać ślady jego czytania. Zauważcie, że podkreśla czerwoną kredką i pierwszy raz czytał coś dogłębnie, podkreślając dla siebie te najważniejsze miejsca. Potem drugi raz czytał te miejsca podkreślone, żeby utrwalić sobie to, co jest najważniejsze w książce, a trzeci raz konspektował, czyli zapisywał sobie najważniejsze myśli, notatki, robił takie streszczenie tego, co przeczytał. I wtedy uważał, że coś sobie przyswoił. Odwiedził ze swojego życia ponad 100 krajów, bo, jak mówił, nie jest pisarzem fikcjonalnym, czyli nie potrafi pisać z wyobraźni. Żeby cokolwiek napisać, musi najpierw pojechać w podróż, zebrać materiał. Zazdroszczą, mówią, że och, tyle jeździ po całym świecie. I trochę ludzie patrzą, spoglądają na ten typ pracy jako na rodzaj jak gdyby turystyki, ponieważ doświadczeń większości ludzi jest raczej doświadczeniem typu turystycznego. To jest tak, jakby ktoś wyjechał sobie na 2 tygodnie do Paryża, czy wyjechał sobie do Włoch, czy do Jugosławii, tam zwiedzał, oglądał. Tymczasem tutaj o turystyce nie ma mowy. Ja w życiu, mimo że ponad 20 lat jeżdżę po świecie, w całym swoim życiu nigdy nie wyjeżdżałem jako turysta, nie znam w ogóle tego uczucia. Co innego jest przyjechać na miesiąc, na dwa, na wycieczkę. Stanisław Zawiśliński, prezes Fundacji Centrum Badań i Edukacji imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ale żyć, zrozumieć, jak tam ludzie się czują w tym klimacie. No on próbował tak pokazywać Afrykę, Amerykę Łacińską, żebyśmy potrafili zrozumieć tę inną mentalność, inne podejście, inne filozofie. To samo, co robił Terzani na przykład w odniesieniu do Azji. Dlatego to są wielkie nazwiska, bo one po prostu uczyły szerszego i głębszego spojrzenia i zrozumienia. Być reporterem to jest być humanistą. Trzeba naprawdę lubić ludzi, naprawdę o nich walczyć. Ja bardzo idealistycznie patrzę na wykonywanie tego zawodu. W tym zawodzie jest jakiś element misji. Ja pamiętam te wykłady właśnie z tego, że on siadał i opowiadał, a myśmy słuchali. On miał dostęp do świata, do którego myśmy nie mieli dostępu. Żeby wtedy wyjechać za granicę, trzeba mieć paszport, widzę, starania, mało kto wyjeżdżał. Prawie nikt z nas studentów nie wyjeżdżał, czasami na wycieczkę z armaturem, a on tu przyjeżdża i opowiadał. Fantastycznie. Ja również chodziłem na jego warsztaty dziennikarskie, które organizował tygodnik studencki itd. On przyjeżdżał, to były spotkania, zaczynały się o 18:00 wieczorem, przyjeżdżał, myśmy byli, mieszkali albo pod namiotami, albo w takich pawilonach pod Płockiem, w Soczewce nad jeziorem, kończył się o 4:00 rano. Już był znany, bo to były czasy, kiedy już wydał i Kirgis, Chodzi z konia, jeszcze wcześniej i Burz po polsku, już jego gwiazda jaśniała, A my naprawdę mu zazdrościliśmy. Nie tylko podróży, ale również sposobu, w jaki mówił. Bo muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że sprawiał wrażenie szalenie bezpośredniego i skromnego człowieka. Centrum Kultury w Izabelinie. Szósty festiwal Natura, Kultura, Media imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Izabelin to jest jedyne miejsce na świecie, w którym jest festiwal imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Jedyne miejsce, gdzie jest skwer Kapuścińskiego i głaz. Jedyne na świecie. Dlatego się bardzo cieszymy, że możemy tutaj Państwa witać. Cały hotel Tivoli był zapchany po brzegi i przypominał nasze dworce tuż po wojnie. Gabriela Muskała. Fragmenty książki Jeszcze dzień życia. Wyładowane tłumem, na przemian nerwowym i apatycznym oraz stertami byle jak powiązanych tłumoków. Wszędzie pachniało źle, kwaśno. Budynek wypełniała lepka, dławiąca duchota. Ludzie pocili się z gorąca i ze strachu. Panował nastrój apokalipsy, wyczekiwania na moment zagłady. Ktoś przyniósł wiadomość, że w nocy zbombardują miasto. Ktoś inny dowiedział się, że w swoich dzielnicach czarni ostrzą noże i chcą je próbować na portugalskich gardłach. Lada moment miało wybuchnąć powstanie. Jakie powstanie? Dopytywałem się, żeby napisać o tym do Warszawy. Nikt nie wiedział dokładnie. Po prostu powstanie. A co za powstanie, to się okaże, jak wybuchnie. Jak ja jechałem na przykład do Angolii, to ja wewnętrznie byłem przekonany, że już nie wrócę. I nie tylko ja byłem o tym przekonany. Pamiętam, że w Lizbonie taki był oficer, który załatwiał mi samolot do Luandy. I tamte sekretarki, które były przy nim, one mnie prosiły ze łzami w oczach, te dziewczyny, żebym nie jechał tam, bo mi utną głowę. Wiecie, kim był Ryszard Kapuściński? Kojarzę nazwisko i na pewno był autorem jakichś książek, bo to kojarzę, że rodzice mają w domu, ale nic więcej niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Cesarz, Heban, Podróże z Herodotem? Niestety nie. Czyli w liceum książek Kapuścińskiego nie ma? Jako lektury na pewno nie ma, ale mi się zdaje, że są jako geograficzne są to książki i też chyba filmy, nie wiem, czy też nie nagrywał filmów, ale no, tak no, słyszy się, zna się, kojarzy się nazwisko, ale nie ma się tak do czynienia za bardzo w szkole. Nie, niestety, nie omawiamy takich rzeczy, przynajmniej na razie nie omawialiśmy. A w której jesteście klasie? W trzeciej. Pracuję w grupie Polsat. Bartek Wróblewski, dziennikarz. W grupie łączącej telewizję i internet. Jestem częściowo wydawcą stron internetowych, a częściowo zajmuję się materiałami wideo, czyli jeżdżę na różne wydarzenia i przygotowuję sobie te materiały wideo oraz mam taki projekt dokumentalny, serialu dokumentalnego, nad którym pracuję. Ukończyłeś polonistykę? Polonistykę ukończyłem, tak, na Uniwersytecie Warszawskim. To właśnie myślę, że ta książka, która mi się spodobała... Masz na myśli książkę Jeszcze dzień życia? Może byłaby właśnie najbardziej nowoczesna z tych książek. Jego najwcześniejsza książka mogłaby być najbardziej nowoczesna, bo była najbardziej przygodowa. A dzisiaj, w czasach mediów społecznościowych, które angażują nas emocjonalnie, być może właśnie taka książka przygodowa, która też mocno angażuje emocjonalnie i nie odwołuje się do jakichś tam intelektualnych... do innych rejestrów, być może byłaby ciekawsza dla takich czytelników, więc ja bym im polecił najpierw to przeczytać, a potem, jeżeli im się spodoba, poszukać tego kapuścińskiego mędrca, którym stał się później. Kiedy i jak poznałeś książki Ryszarda Kapuścińskiego? To był to cesarz, było to liceum. Nie wiem, czy sama lektura zrobiła na mnie wrażenie, czy to, że miałem, uważam, dobrego polonistę w liceum, który potrafił dobrze przedstawić tę lekturę, zainteresować, to jak on sportretował cesarza, to jak tam były sceny. Pamiętam takie lekcje. Wieczorami latał nad miastem samolot i zrzucał ulotki. Był to samolot pomalowany na czarno, bez świateł i znaków. Ulotki mówiły, że wojska Holdena Roberto stoją pod Luandą i że wejdą do stolicy choćby jutro. Żeby ułatwić to zadanie, wzywa się ludność do wymordowania wszystkich Rosjan, Węgrów i Polaków, którzy dowodzą oddziałami MPLA i są sprawcami całej wojny i wszystkich nieszczęść, jakie spadły na umęczony naród. Działo się to we wrześniu, kiedy w całej Angolii byłem jedynym człowiekiem z Europy Wschodniej. Oddanym wielbicielem nie jestem, żeby każdy krok w swoim życiu kierować z myślą o tym, co on by zrobił, ale myślę, że on wpoił we mnie jakieś wzorce. No nie tylko on na pewno, ale jest jednym z tych ludzi, którzy na pewno jakoś na mnie wpłynęli, którzy nauczyli mnie takiego jakiegoś ambitnego podejścia do życia i stawiania sobie celów być może trochę wyżej, niż jestem w stanie osiągnąć, żeby jednak ciągle gdzieś tam dążyć wyżej. Zainspirował mnie do tego, żeby podróżować inaczej, żeby zastanowić się, jak się przygotować do podróży, co ja chcę w tej podróży zobaczyć, co chcę poznać, żeby podróżować może bardziej do ludzi niż do miejsc, żeby nie odhaczać jakichś tam punktów turystycznych, tylko spróbować poszukać ciekawego tematu. Jak mnie coś zainteresuje, to za tym pójść, a nie się spieszyć, żeby poświęcić temu czas i żeby spróbować to opisać, bo to też jest ciekawe. Tak zrobić jakiś research, zrobić też jakiś wgląd w siebie, jak ja to przeżyłem, co ja tam odkryłem, czy czegoś się dowiedziałem o samym sobie. To mi się wydaje taka inspiracja, która dla mnie płynie z Kapuścińskiego, o podróżowaniu. To nie jest chyba tak, że ludzie teraz go czytają jakoś zawzięcie, zwłaszcza w tych mediach, które operują dosyć szybko. Więc u mnie w pracy raczej nie. Kapuściński raczej nie jest tam punktem odniesienia, jeśli miałbym coś wskazywać, ale to chyba wynika też z tego, że dla większości ludzi u mnie w pracy punkty odniesienia byłyby raczej audiowizualne, a nie literackie. To myślę, że z tego by to wynikało. Ile to książek trzeba przeczytać, żeby jedno zdanie napisać, a ile to trzeba się napocić, ale jeszcze opowiadał o tym, że on jak się skoncentruje, to się kładzie na podłodze, prawda, żeby się wyciszyć i myśli, szuka, jak ile on czasu spędza na tym, żeby pierwsze zdanie sformułować i wtedy mu będzie łatwiej napisać, więc o tym warsztacie też trochę mówił, no ale wie pan, no to mało kto ma takie samo zaparcie, no. Jak się u niego jest coś takiego, że to życie jego było zgodne z twórczością. On w zasadzie tak żył, jak pisał. Natomiast no, młodym się to podobało oczywiście, ale w tamtym czasie, kiedy ja miałem 21-22 lata, no to wie pan, to przede wszystkim ten element przygody, tej podróży, to fascynowało. A potem sposób, jaki on to opisywał. Jaka jest relacja między rzeczywistością i fikcją w pana książkach? To bardzo trudne jest do ustalenia. Znaczy, wszystko jest prawdą. Znaczy, wszystko to rzeczywiście widziałem i to rzeczywiście słyszałem. Przynajmniej na moim kierunku ludzie głównie skupiali się albo na... No głównie skupiali się na reportażu filmowym i na takim dokumencie. Może akurat taki rok się trafił. Aleksandra Dobieszewska, reportażystka radiowa. Tak samo układanie scenariuszy, na przykład te zajęcia, to mieliśmy bardziej pod kątem nagrywania filmów, a nie pisania. To skończyłam dziennikarstwo na licencjacie ze specjalizacją radiową i później magisterkę dokumentalistykę na tym samym wydziale, na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniłam się we wrześniu. Wśród moich znajomych, no to ci, którzy no faktycznie byli zaangażowani w te studia i byli powiedzmy no pilnymi studentami, to oni czytali Kapuścińskiego, chociaż też mam wrażenie, że raczej częściej to byli współcześni twórcy, jak Szczygieł na przykład, Pajączkowska, Kopińska, mniej chętnie czytali tych dawnych twórców. Dla mnie Kapuściński jest legendą. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia z panią Krystyną Strączek. Rozmawiamy dziś o książce Kapuściński, Trudny talent. Podróż, ale za jaką cenę? Podpisał jednak papiery o współpracy z wywiadem PRL-u. Było to wiele razy wspominane i omawiane. To była cena tych podróży. No tak, ale to jest też tak rzecz, do której powiedzieć. Się nigdy nie przyznał, prawda? Nie chciał nigdy o tym powiedzieć. To jest prawda. Taką cenę zapłacił. Uważał, że ona była konieczna. I myślę, że miał w tym rację, że jednak takiej swobody i takiej przestrzeni do wyjazdów by nie dostał. Gdyby nie zgodził się na jakąś formę współpracy, myślę, że to było bardzo częste, jeśli chodzi o korespondentów wojennych w tamtych czasach. I to była cena, którą on zapłacił za książki. Teraz możemy się zastanawiać, czy te książki były warte tej ceny. Moim zdaniem były warte, to znaczy uważam, że mógł się również z tego jakoś rozliczyć, w sensie takim, że mógł o tym powiedzieć, jaka była ta cena. W życiu naszym i w człowieku jest też dużo tajemnic i gdyby nie było, to by świat był bardzo nieciekawy. Myślę, że ta obecność tajemnicy jest czymś takim, nad czym sami się zastanawiamy, ale nigdy nie znajdziemy takiej odpowiedzi, która by nas zadowoliła. Nie każdy chciał ze mną rozmawiać o Kapuścińskim, bo niektórzy po prostu nie czytają jego książek i się tego wstydzą. Mam na myśli dziennikarzy. No rozumiem. No niby taki kanon, no tak, ale to prawda. Ludzie raczej nie czytają już dzisiaj Tolstoja, Dostojewskiego, Prusta, Różewicza czy Miłosza. To nie jest problem tylko Kapuścińskiego. I wydaje mi się, że wynika to ze zmiany przyzwyczajeń narracyjnych. Dzisiaj w świecie social mediów, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich i krótkich przekazów i bardzo mocno oddziałują na nas krótkie materiały wideo, myślę, że trochę archaiczne stają się metody pisarskie z jeszcze całkiem niedawnej przeszłości, kiedy na przykład taki Kapuściński musiał stosować dużo opisów, żeby pokazać, jak wygląda świat, o którym pisze. Ja dzisiaj, czytając jakieś reportaże, nawet stare, ale no współczesne też, sięgam do internetu. Dla mnie to jest bardzo teraz łatwe, żeby otworzyć sobie mapę, przybliżyć, zobaczyć zdjęcia z tamtego miejsca, zobaczyć z tego rejonu filmiki, zorientować się w krajobrazie, o którym jest mowa. Kiedyś to było niemożliwe, więc było potrzeba dużo więcej opisów. I myślę, że czytelnicy wychowani już na social mediach i na tym łatwym dostępie do wszystkiego w internecie, no nie do wszystkiego, ale do obrazów świata w internecie i na łatwym dostępie na szybkim dostępie do tego, o czym jest mowa, są trochę znudzeni, kiedy opisy są za długie. I to mi się wydaje, że może zniechęcać ludzi do czytania klasycznych powieści z czasów sprzed internetu. Mnie się wydaje, że bycie reporterem to znaczy bycie człowiekiem ciekawym, wrażliwym i człowiekiem, dla którego zawsze wszystko jest czymś nowym. Reporterem się przestaje być w momencie, jak się staje człowiek już bardzo zblazowany, to znaczy jak już nic go nie interesuje, jak właściwie mu się wydaje, że już wszystko widział, czy że wszystko wie i w tym momencie się przestaje być reporterem. Znaczy można jeszcze profesjonalnie to wykonywać, ale już nie będzie w tym tej pasji, nie będzie tego zaangażowania, nie będzie tego pazura, nie będzie tej woli zrobienia czegoś naprawdę niezwykłego i naprawdę jedynego. W tym miejscu ziemia się ugina, tworzy dolinę, dnem płynie rzeka. Wąski nurt szuka wielkiej wody, widocznej nawet na mapkach szkolnych. Chcę pogrążyć się w głębinie, zginąć w zielonych odmętach. Odtąd stanie się oceanem groźnym i nieprzebytym. Pochłonie śmiałka, szaleńca, rozbitka, zetrze ich z falującej, ruchliwej powierzchni. Zostaną te same prawa natury. Po życiu śmierć, na końcu słonecznej doliny Styks i mrok lodowaty. Jakaś następna rzeka tonie w przepaści oceanu. Ale słuchali Państwo reportażu autorstwa Antoniego Rokickiego pod tytułem Reporter z pazurem. Pan Antoni jest z nami w studiu. Słuchając reportażu, tam jest taki fragment, że Kapuściński rozmawiał z kobietami, bo kobiety wiedziały, co się dzieje w danej okolicy. To był jakiś jego sposób działania. Czy pan jako reportażysta też ma jakieś takie swoje metody? Myślę, że to jest tak zwana intuicja reportera, która po prostu podpowiada, do kogo podejść, o co zapytać. A zdarzyło się, żeby ktoś na przykład powiedział: dziękuję, nie jestem zainteresowany rozmową z reporterem? reportaże. Nie przypominam sobie teraz, żeby ktoś tak bardzo stanowczo odmówił, ale zdarzyły się takie osoby, chyba dwie, które powiedziały, że te rozmowy są za długie i nie mają już czasu ze mną się kolejny raz spotykać. Czyli zanudził pan, mówiąc brutalnie, rozmówców. No, może to nie można tak łatwo odpowiedzieć, że zanudziłem, ale na pewno zmęczyłem pytaniami. Zmęczył pan, dobre określenie, tak. Tak. Wspomniał pan, że będzie w Teatrze w Warszawie Cesarz wystawiany. W Teatrze Ateneum już w maju będą tam spektakle właśnie i zapraszam, ponieważ myślę, że warto zobaczyć Kapuścińskiego w teatrze, jego dzieło w teatrze. Są jeszcze bilety, dzisiaj sprawdzałem. Szkoda, że pan to powiedział, bo chciałem najpierw kupić bilet, a potem dopiero ogłosić coś takiego. Jest też domek fiński, nie możemy tutaj ustalić, czy on był na Polach Mokotowskich, czy też tu na Ujazdowie przy trasie Łazienkowskiej, w którym mieszkał Kapuściński, który ma zostać odrestaurowany, słyszałem, tak? Taką informację otrzymałem od miasta, od Zarządu Zieleni, że trwają prace nad tym, jak odnowić to miejsce, ponieważ tak naprawdę to już nie jest domek, tylko resztki tej budowli. I podobno prace mają być zakończone w czerwcu. Taką informację otrzymałem, także czekam, sprawdzimy i zobaczymy, czy inwestycja rzeczywiście będzie oddana tak szybko. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co mnie niepokoi tak naprawdę, czyli też padło takie zdanie, że nie czyta się Kapuścińskiego już, bo zmieniła się forma przekazu. Nie wiem, mi się te opisy podobały. Ja wyobrażałem sobie, może ja faktycznie czytałem je jeszcze w liceum, kiedy nie było internetu i kiedy te obrazy sobie tworzyłem na podstawie jego opisów, ale pan też mówi, że i w liceum ten Kapuściński gdzieś tam się przemknął i na studiach w sumie, no, tego typu studia powinien być, no, semestr poświęcony takiej osobie. Jak pan widzi przyszłość? Myślę, że to będzie autor, po którego będą sięgali ci, którzy kochają ten zawód. Ci, którzy rzeczywiście chcą być dziennikarzami, a nie ci, którzy wybrali się na dziennikarstwo, bo to modny kierunek. Bo do telewizji powinno. Bo do telewizji chcą. Ja też chciałem, prawda? No ale twarz niestety. Natomiast myślę sobie też, że rozmawiam na przykład z Elą Chrzanowską, która jest autorką filmu dokumentalnego o Kapuścińskim w Meksyku. I jest tam taka wzruszająca scena, kiedy rozmawia z tamtejszymi dziennikarzami, najlepszymi w kraju, i oni pokazują jej właśnie te książki, po które sięgają, książki Kapuścińskiego. Także też nie jestem aż tak bardzo negatywnie, czyli nie spoglądam na to. Dziennikarze, czy ucząc się fachu, czy też zgłębiając tajniki, sięgają po Kapuścińskiego do dziś. W niektórych miejscach tak. Czyli zawsze będą ludzie, którzy po Kapuścińskiego sięgną i zawsze będą ludzie, którzy po niego nie sięgną, można powiedzieć. Zawsze tak będzie, ale ja swoim reportażem chciałem właśnie dołożyć tę małą cegiełkę po to, żebyśmy właśnie sobie przypomnieli o tym człowieku i żebyśmy wspomnieli jego pracę. To jest właśnie edukacyjna rola Wieczoru w Trójce, można powiedzieć. W Kapuścińskim była pasja, on był wszędzie, gdzie się coś działo. Reportażystach, których pan zna, też jest taka jakaś iskra, też potrzeba odwiedzenia. No, mieliśmy kilka reportaży ostatnio z miejsca zdarzenia, czy to z blokady na granicy, czy z miejsca zbrodni. Jak pan to czuje? Nie wyobrażam sobie reportażysty, który chciałby pracować tylko przy biurku. Chociaż ten reportaż w dużej mierze składał się z archiwaliów, które pan... to nie jest zarzut, to jest zaleta tego materiału, bo archiwa pełne są wypowiedzi Kapuścińskiego, czy też to było wszystko, co pan znalazł, nasze radiowe? Oczywiście. Nie, oczywiście jest takich wypowiedzi więcej, ale wybrałem te najciekawsze, te, które jakoś do mnie trafiły. Dużo pan materiałów wysłuchał? Tak, na pewno kilka godzin, też mam notatki, więc tak jak mówię, ja jeszcze na pewno wrócę do tego tematu, tylko myślę, że też potrzebuję czasu, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć. Ja nie jestem na tyle odważny, żeby tak szybko ocenić czyjeś życie, zwłaszcza człowieka, którego nie znałem. Także ja potrzebuję jeszcze trochę czasu. No ale jakiś klucz pan, prawda, wybrał, bo rozmawialiśmy już o tym i tym kluczem szedł. Na szczęście nie była to biografia od kołyski do śmierci, tylko wybrane najważniejsze, no powiedzmy, fragmenty, motywy. No, chciałem pokazać przede wszystkim to, jaki on patrzył na nasz zawód, bo to myślę, że jest, te opowieści są na tyle frapujące i interesujące, że nawet dla słuchaczy, którzy nie pracują, prawda, jako dziennikarze, też mogą coś wziąć dla siebie z tych opowieści. No na pewno ta pasja, to bycie wszędzie, gdzie się coś dzieje, no to można odnieść do innych aspektów życia. Dobrze, posłuchajmy może teraz piosenki. W studiu jest Antoni Rokicki, autor dzisiejszego reportażu poświęconego osobie Ryszarda Kapuścińskiego. Powiedz proszę, kim dla ciebie jest Kapuściński? Idolem? Idolem. No, myślałem też o tym właśnie, co tutaj mogę jeszcze pod koniec powiedzieć. Mm-hmm. I słowa redaktora Zawiślińskiego, które do mnie mocno trafiły, myślę, że są najlepsze. Kapuściński to nie jest guru, to nie jest ideał, ale to jest pewna inspiracja i taka osoba, od której po prostu mogę się odbić i znaleźć swoją drogę. I tak to traktuję, że właśnie jestem, po to poznaję jego dzieła, żeby też wybrać tą swoją drogę. A którą z jego książek najbardziej lubisz? Najbardziej podoba mi się